بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تيسير مصطلح الحديث اديک پدویم مبحث کدا ذکر شوی چې پریفن د اصول حدیث کې کم مشهور مصنفات او کتابونه دي دا غي ذکر شوی. اوس مصنف رحمت الله علیه د دې فن چې کم اولنی تعریفات دی غي ذکر کړي. مصنف رحمة الله عليه تعريفات أولية. أولاً تعريفنا هذيك أول ذكرك علم المصطلح، وهو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. دا علم نه پس اصول او قواعد چې دا اصول او قواعد دی په جندل نو يعرف بها په جندې بشي د دې په سبب باندې او د دې په واسطه سره احوال السند والمتن د سند او د متن او حالات من حيث القبول والرد يا من حيث القبول والرد ده حيث نرستو ده جملة مجرور مرازي أو دارنج مرفوم من حيث القبول والرد يا من حيث القبول والرد ده حيثية ده قبليدو أو ده ردكيدونا كده سند أو ده متن أحوال ده دي علم فزريباني وبيجاني نطالب ده بتلغي چې دا سند او دا متن قابل قبول له او کنه قابل د دې چې پریږي دی را دي کی سند او اسناد په یو معنا سره راځي. دا سند دراویانو هغه سلسله او زنجیر لوي چې هر یو د بل نه روایت او خبر نقل کوي تر دې چې دا خبر خپل قائل له ورسوي. أهل علم لدينا تعبير كي الطريق الموصل إلى متن الحديث سند وإسناد سلوي الطريق الموصل إلى متن الحديث أغلار لوي كي أغرسون كي بمتن ده حديث لا أو دا متن سلوي منتهى إليه السند كي دي سند انتهى ورلشمي دراويانو كي دا كما كري دا سلسله او زنجیر د داتې په کم ځای ختمیږي د دې نرستو چې کوم خبره شروع کیږي غیله متن وای. مطلب دا چې د سند نه پس کم کلام راځي غیله متن وای. نو په دې علم باندې سند او متن پیجندې شي او دا پیجندلې دا فائدہ ورکوي چې دا سند یا دا متن قبلولو قابل لکه د پریښودو لایق دی. موضوعه موجود علم المصطلح سشيدا علم المصطلح كده لمصطلح الحديث موي أصول الحديث الذي موجود السند والمتن من حيث القبول والرد. سند أو متن الذي موجود وبدي حيث يترى چې دا به قبلیږي که پرې خدای بشي چې ته دومره خبره وپیژنې چې دا سند او متن د قبلېدو قابل دی که نه د پرېښودو لایق دی. ثمرته فائده د دې علم تمييز الصحيح من السقيم من الاحاديث چې دا جداوالی راوستی شي د صحیح حدیث د کمزوري نه. په احادیثو کې ته دا وپیژنې چې صحیح روایت کم یو دی، سقیم او ضعیف کم یو دی، دا د دې علم ثمره او نتیجه ده. اوس په دې اولنو تعریفونو کې مصنف رحمت الله علیه د حدیث تعریف کوي، وی الحدیث لغه الجدید، دا حدیث په لغت کې په معنا د نوی سر راځي. ويجمع على احاديث على خلاف القياس، او د دې جمع بیا احاديث راځي خو د قياس او د قانون مخالف. قياس دا وایي چې د دې جمع د حدثا راشي، خو خلاف القياس د دې هغه جمع احاديث راځي. بعضي ذکر کړي چې دا احاديث اسم جمع ده، او صحیح قول دا چې دا جمع ده على خلاف القياس. په اصطلاح د اهل علمو کې، په اصطلاح د دې فن کې، حدیث سلوي ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه. هر هغه شی چې اضافه او نسبت شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا، من قول کدا سقول او خبر وی، او فعل یا سکار او فعل وی، او تقریر یا ستقریر وی، او صفت یا صفت وی. قول دی لوی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لا دیو خبری بیان کړی او خبر ور کړی. مثال بداسی لگا امت لا صحابه کرام لنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وینی، لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاة. کچرت دایر نوی چیز با پخپل امت باندی تکلیف واچو ما وغیب مشقت کی مبتلاشی، نما باور لازمن و اجوبن حکم کروی چی دید هر مسرم اسواک وی. حکم خو نبی علیہ السلام کړه خو استحبابی، مطلب دا چې ما به ور له وجوبی او لازمی حکم کړه وای چې د مس په وخت کې مسواک وهي. ته حدیث وضاحت خو برست بیا راځي کوم چې د احادیث نه مسائل مستنبط دي، حکم شرعی دی. دلته صرف د مثال په تور مونږ ذکر کوو چې قول د نبی علیہ السلام سره وای چې اغه امت له یو خبره فرمایلی وی، لکه دا قول فرمایلی دی که زما امت له ګرانه نه وینو ما به ور له حکم کړه چې د هر مس سره تاسو مسواک وهي. او فعل دی لوی چې صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عمل مغلره نقل کړی، لکه عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي وای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د رمضان اخیرنی لس رزی لس فی اعتکاف کولو. د نبی علیہ السلام یو عمل مونږ لرا نقل کړی دی، له فعل النبی صلی الله علیه وسلم وی. او تقریر دی لوی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی یو شخص او دی یو کس نه څه خبره اورېدلې ده، یا یو شخص او یو کس نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتلې دی چې هغه څه عمل کوي خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی نه دی، او دا عمل او دا قول په هغه باندې ناشنا نه دی ګڼلې. السلام علیکم. زمون درس شروع دی استاد شوی. خدیب بیا ست ترتیب برابر کو زمون دا درس شروع دی. السلام علیکم. تقریر دی لوی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی یو کس خبره واوري یا یو کس عمل باندې وګوري خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه اقرار وکړي. د اقرار مطلب دا چې نبی علیہ السلام په انکار نه کوي چې دا خبره ته غلطه کې یا دا کار ناروا کې، منه نه کوي. لکه حدیث پاک کې راغلی خالد ابن الولید رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په درستخان باندې سمسره خوړلې وه. عربی کې ولا ضب وی ضاد او با، موږ ورله سمسره وایو. بعضې خلک ولا شلانټه وی، خادمی ورله وی. دی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له پدرستخان باندې پلیټ کې پیښ شو نو غی نه خوړه ما ته تاسو کو چې آیا حرام ده سر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم شی الله حلال کړی دی حرامول نه شم خو زما په وطن کې نشتا زما قوم نه خوري نو یو وطن کې چې یو شی نه اوستا قوم نه خوري نو د انسان اغله طبیعت نه کیږي خالد رضی اللہ عنہ وی چې ما دا پلیټ ځان طرف لراه کو او مکرو نو دی له تقریر وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتل دی دی منه کړه نه دی دارنګي صحابي جابر رضی اللہ عنہ وی حدیث کې راغلی کنا نعزل والقران ينزل مو بعزل کول د خپل بیبیانو سره رسو به وضاحت راشي د دې تفصیل په احادیثو کې او قران نازلې دو د وحید نزول اغدورو عزل دی لوی چې خاوند به بي سره کورواله کوي کله چې انزال کیږي نو د تیرا لري شي اهل علم ور لمکروه ویلي دي چې څوک دې د پاره کوي چې بشي میونه شي اسی د بشول ریکول د پاره د عزل کوي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا الله رب العالمین چې کوم لیکل کړي دي چې یو نفس په دنیا لراځي نو هغه په دې باندې بنديږي نه دا تقریر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابوی کنا نعزل والقران ينزل او مو نبی علیہ السلام نه من کول کچرته حرام ونه من کړي به وي او صفات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په دوه قسمه لري رستم مصنف په تعریف کې وي او صفات په دوه قسمه لري یو له صفات خلقیه وي ففتحي ده خاصرة او دوهم ده صفتي خلقية فزمي ده خاصرة او ورپسي لام باني مزمنا صفتي خلقية معنى ده جه كمو صفاتو باني الله رب العالمين خبال حبيب صلى الله عليه وسلم پیدا کرو ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم پا صفاتي خلقيو كرازي كان وسطا درميان قدوالو ليس بالقصير ولا بالطويل شمائلو کې بتا سول راشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نچیتو انتهایی او نه ډیر دنګو دغه را حدیث وکړه غلی چې دنګوالي طرف لګمایلو مدا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خلقی صفات دي ګڼه ګیره وا کف اللحیا او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صفات خلقیو کې راضی چ سپینو خو سوروالی طرف لمایلو تک سپین نه چې لکه د چونی په شان سپین وي او نه تک سور لکه د ګلاب په شان سپین سورو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سپینوالو سوروالی طرف لمایل نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم غ خلقی صفات دي او خلقی صفات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر ګڼ دي بلکې سمره محمود او بهترین صفات په دنیا کې ذکر کیږي نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه کې یو غټه برخه او حصہ وا صدق رښتینواله دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلقی صفاتو کې ده چې رښتینه او د نبوت نمخ کې ممور له صادق و امین ویل شو دارنګ تواضع او عاجزی په نبی رسول سلام کې شجاعت او بهادری و رحمت او نرمواله او په نبی رسول الله صلوات والسلام کې عدل او انصاف بلکې الله رب العالمین وای سبدر له یو ذکر کوم چې دا صفات پکې وای او انک لعلى خلق عظیم ته په بهترین او اوچتو اخلاق باندې نو دی له نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه صفات خلقیه ویل شي نو په اصطلاح کې حدیث ویل کې دی شي هر هغه شی چې اضافه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لکړه شوی د قولنا یا د فعلنا یا د تقریر او د صفاتنا محدثین حدیث په عامه معنا اخلي اصولیین بیا ځان له معانی کې یا به تاسو له اصول فقه کې راځي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفات چې کوم صفات خلقیه دی هغه په حدیث کې نش ماریزه کده اصولیین او کار ده چې هغه احادیث راخلي چې هغه سره د حکم شرعي تعلق وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم خلقی صفات دي چې الله پاغي پیدا کړي اغه له په احکامو کې څه دخل او مداخلت نشته، اغه تک سپینو نه بنده خدان نشي سپینو له امتي دا غي قد معتدل ندنګو نچیتو نو دا خو د چا په وسه او طاقت کې نشته. نو د دې وجه نه اصوليين کوم چې د اصولي فقه اهل علم دي غي په تعریف کې دا نه ذکر کوي، او محدثين خدا الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر ادا ذکر کوي، دا غي د رنگ مبارک ذکر کوي چې ویختي څنګه اوسترګي څنګه وی ګیره مبارکه څنګه وا اوګي څنګه وی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بندونه ذکر کوي چې دا غي دا جوړونه او بندونه څنګه او نزک اغي صفت په تعریف د حدیث کې شمار یو ذکر کوي. پنځم تعریفات اولیو کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي الخبر لغه النبأ وجمعه اخبار، په لغت کې خبر په معنا د نبأ سر رازی، نبأ سره وي دا غي معنا مو خبر کو چاله دی یو شی خبر ورکول عما يتساءلون عن النبأ العظيم، نبأ بمعنى هذا خبر رازي ويدان تفوسون كي ببارد خبر عظيم الشان كي جغل قيامة رازدا دذي جمع أخبار رازي فاستلاكي خبر سلوي ويفيه ثلاثة أقوال من أهل علم فدي كدري قولون دي وهي غدري قولون سدي رنبني قول دادت هو مرادف للحديث دا مرادف دا حديث دا مرادف معنى سلوي أن معناهما واحد استلاحا په اصطلاح کې حدیث او خبر په یو معنا باندې راځي، دا یو قول له په تاریخ د خبر کې، او دویم قول دا دی چې مغایر له دا د هغې مخالف نه، د دې او د هغې په منځ کې مغایرت او فرق شته. ای فالحدیث ما جاء عن النبی صلی الله علیه وسلم دا ای حرف تفسیر دی وضاحت کوي، کوئی حدیث هغه دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه راغلی، والخبر ما جاء عنه او عن غيره، والخبر ما جاء عن غيره او خبر دی لوي چې دا غینه علاوه د بل چا نه راغلی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر اله حدیث وای او دا غینه علاوه د بل چا خبر اله خبر وای، نو بعضی پکې دا فرق کړي. او دریم قول دا دی چې اعم منه دا خبر د حدیث نه عام نه، اي فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه او عن غيره، حديث غيله وجد النبي كريم صلى الله عليه وسلم نراغلي وخبر عام لك النبي عليه السلام نراغلي كده بلشا نراغلي ندا فرقونه ده ده خبر او ده حديث بمنز كي ذكر كل يو داش ده دواله په يوم معنا دي او راجح قولم ده ده په يوم معنا رازي، او بعض اهل علم وجد دي دواله په منز كي مغايرت ته، حدیث غیله وی چې د نبی علیه الصلاه والسلام خبر غیله وی چې لاینه علاوه د بل چا خبر وی د بل چا خبر ای، او بعضی وی چې نه دی کې عموم نه، حدیث هغه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلی او خبر هغه دی کده دی نه وی او کده بل چا نه وی. هذا والله تعالی اعلم، وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین.